بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزای ما از کتاب قواعد اعراب درس 12 است و ما در باب 3 قرار داریم. ما در اول گفته بودیم که کتاب به 4 باب تقسیم است و 2 باب اولش کامل کردیم، الحمدلله که 4 مسئله داشتن. باب 3 درباره چی است؟ یکی فی تفسیر کلمات تحتاج الیها المعرب، در تفسیر کلمه هایی که احتیاج دارد به آن معرب، انسانی که اعراب میکند. یعنی بعضی از کلمه هایی که در اعرابش مشکله هسته، اختلاف ها هسته، یا یعنی که بسیار کمیاب است اعرابش، همون را برای ما نشان میتید. میگه که وحی 20 کلمه، و همه کلمه هایی که ما احتیاج داریم به او در اعراب میگه 20 کلمه است. وحی 8 انواع، و همه کلمه های ما به 8 نوع تقسیم میشن، به خاطر که هر کدومش، یعنی بعضیش هست که 2 معنی قطعی میه، بعضیش هست که 3 معنی قطعی میه، ان شاء الله که بعد میفهمیم. یعنی 20 کلمه را برای ما اعرابش نشون میده که به 8 نوع تقسیم میشن. خب، النوع الاول، نوع یکم، ما جاء على وجه واحد، اون که اومده است در یک وجه، یعنی که چند کلمه را ذکر میکنه که همش به یک معنا میان. على وجه واحد یعنی به معنای چی است؟ به یک معنا. لفظ ها گوناگون است اما معنا یک است. احدها یعنی که از همون باب 8 که گفت یکم باب، ما جاء على وجه واحد وهو 4، اون که اومده است در یک وجه، یعنی که به یک معنا آمده است و این 4 تا است. یعنی 4 تا ذکر میکنه که به یک معنا میه. احدها، یکمی از همین 4 تایی که ذکر میکنه چی است؟ قال تو بی فتح القاف، یعنی که قافش باید مفتوحه باشه، فتحه داشته باشه، و تشدید الطاء، و تاش تشدید داشته باشد، و ضمها، و همچون مضمومه باشد، تشدید و بلوش دمه داشته باشد. فی لغت الفصحه فیهن، در لغت فصحه، فصحه چی است؟ اسم تفضیل افصح است، افصح فصحه. خلاصه که در لغت فصحه میگه به چی استفاده می شود؟ قط تو، چون که در 5 لغت ذکر شده است در کلمه قط. ما قط تو داریم، قطی داریم، قطو داریم و قط داریم. خلاصه با چند حرکات ذکر شده است، و همون خاطر ذکر کرد که باید چی باشد؟ قطو، تاش شده و دمه داشته باشد و قافش فتحه داشته باشد، این فصحه است. و هو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان نحو، و او میگه ظرف است. اعرابش چی میگیم؟ ظرف. لاستغراقی، استغراق یعنی که فراگیری، شامل شدن. خب، برای فراگرفتنی ما مضى، یعنی که اون چیزی که گذشت، من زمانی، از زمان، برای فراگرفتنی اون چیزی که گذشته است، یعنی زمانی ماضی. نحو به مثالی ما فعلته قط، ما فعلته قط، شرط دارد، شرط باید که فعل ماضی باشد، یعنی فعلت چی از فعل ماضی است. خب، شرط دیم چی است؟ که باید که فعل منفی باشد، یعنی از پیشش مادر اومده است. ما فعلته، نمیتونه بگیم که فعلته قط. در دومش میگه که و قول العامه لا افعله قط لحنون، و قول مردم عامه را ذکر میکنه که استفاده میبرن که لا افعله، افعله فعل مضارعی است و از پیشش منفی را در آوردن، لا افعله قط کردن. ما در بالا گفتیم که خاص فعل ماضی است، اما درجه فعل فعل مضارعی است، به خاطر گفت که لحن است. لحن خطا، یعنی که خطا است، به دو معنی، به معنی خطا میاد، به معنی تغییر حرکت میاد، یعنی که یک یک کلمه را حرکتش غلط میخواند، یعنی که لحن دارد، یعنی به لحن میخواند. خلاصه کلام چی است؟ که در فعل مضارعی نمیت رویه، وقتی که فعل مضارعی که استفاده بردیم ابدا استفاده میبریم، حاضر میو انشاءالله، یعنی که لا افعله ابدا. اما یک صیغه دیگر هم دارد، یک چیز دیگر هم ذکر نکرد، اگر که همین منفیش لم باشد، مثلا میگیم که لم افعله قط، چون که ما میدونیم که اگر که لم در فعل مضارعی بدرویه، زمانی فعل مضارع تغییر به زمان ماضی میکند، مثل لم یلید و لم یولد. انا میرن چی است در فعل مضارعی ما میتونیم قطع استفاده ببریم به شرط که از پیش لم بمانیم، چون که لم که ماندیم علاقه فعل ماضی چی میشود؟ قلب میشود، فعل مضارعی قلب میشود و ماضی. به همین خاطر در بعضی جا وقتی دیدین که در فعل مضارع قدر اومده یک یک بار خطا حکمش نمیکنی، چون که لم اینجا وابستگی ای لم دارد که لم فعل مضارع را قلب کرده باشه به ماضی و استفاده برده شی. کلمه دیگه مان چی است؟ و الثانی عوض. عوض بفتح اوله و تثلیث آخره، یعنی که حرف یکمش فتحه دارد، یعنی عین فتحه میگیرد و تثلیث آخر، یعنی که در آخرش جایز است سه حرکت، مثلا عوض اصل، عوض و عوضی، هر سه حرکت جایز است و در هر سه حرکت مبنی است. عوض مبنی لدم، عوض مبنی لفتح، یعنی مثل اینه عوضوش مثل قطو و همچون عوضی مثل امسی چی هستای مبنی است. خب میگه و هو ظرف، اینم همچون ظرف هستای و میگه و هو ظرف لاستغراق ما یستقبل من الزمان، برای استغراق، استغراق گفتیم چی هست؟ یعنی فرا گرفتن، برای فرا گرفتن آنی که می آید از زمان، یعنی برای زمانی آینده. خلاصه گفت قط برای چی بود؟ برای استقرار مضارع بود، یعنی که زمانی گذشته بود. اما عوض برای چی است؟ برای زمانی آینده است. و یسمی الزمان عوضا، و همچون زمان عوض میگن. برای چی؟ لانه کلما ذهبت منه مدتون، به خاطر که هرگاه اگر برود از اون مدت، عوضت ها مدت اخرى، و جایگزین می سازد او را مدت دیگر، یعنی که یک زمان رفت و یک زمان دیگر میاد جای او را پر میکند. خب او یا یعنی اینکه برای چی میگه اخه نامش گذاشتن؟ لانه یعوض ما سلف فی زعمه، یا یعنی اینکه به این خاطر میگه هر آینه او عوض کننده هست اون چیزی که گذشته است در زعمی باطلشان. زعمی یعنی که زعمی باطلشان، چون که مردم پیش چی گمان میکردن؟ یک چیزی که از او رفت، یک چیزی که از دست داد و همین زمان آمده، او چیزا برای او برمیگردان، یعنی خیلی نیسته هر چیزی که از تو فوت شد، هر چیزی که از طرف از دست رفت، از الله برده است و الله پا جوش چیز دیگر میارد، نه اینکه زمانه. تقول لا افعله عوضو، لا افعله بنگه لا چه است؟ نفی است و افعلو فعلی مضاری است. خب عوضو یا که عوضه یا که عوضی، هر سوا جایز است، یعنی که نفی باید باشه و فعلی مضاری باشد. عکس قط که در او چی؟ نفی و فعلی ماضی بود، در این چی است؟ نفی و فعلی مضارع، چون که ای دلالت کننده به مستقبل است، او دلالت کننده به ماضی بود. اکنون باز یک قاعده دیگر را ذکر میکنه، میگه که فاین اضافته نصابته فقلت، اگر که اضافهش که کردی پس نصب میشه، چون که ظرف است، ظرف نصب میشه و از قاعده مبنی بودن خارج میشه، در این حالت دیگه معرب میشه وقتی که مضاف الیه شد. میگه که مثال آورده است که عوض العاعضین، یعنی که لا افعله عوض العاعضین، در اینجا چه ظرف منصوب و مضاف و علامت نصب فتحه ظاهره است. یا اینکه مثال دیگه میزنه کما تقول دهر الداهرین، یعنی که لا افعله دهر الداهرین، در جواب اینه که چی شد؟ منصوب شد دیگه، ما ایراد چی مبنی نمیگیم. و کذلک ابدا، همچون ابدا مثل می عوض است، یعنی برای مستقبل از ظرف است. تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، همچون ظرف است برای استقرار، یعنی فراگیری زمانی آینده. اما بعض فرق ها هست، اگر که همش بگیم با یک معنا با یک لفظ باشن پس چی در کار مونده؟ قدر کلمه زیاد. خب قطور ما گفتیم که چی است؟ برای زمانی گذشته است. خب انا ابدا و عوض در جمعه هر دش برای زمان آینده هستن، هر دش قیدش یک است. پس چی فرق دارد؟ فرق بین عوض و بین ابدا در چی است؟ که عضو یه حالتی داشت که مضاف میشید و از حالتی مبنی بودن بیرون میشید. یکم. دیوم فرق در یه است که ابدا از پیشش میتونه که نفی بدرایه میتونه که ندرایه. اما از پیش عضو بگیم که واجب است که باید نفی باشد. این ده تفرق بین عضو و ابدا. چون که هر دش برای استقبال است. گفتیم. هر دش ظرف است. هر دش مبنی است. پس چی فرق بود است بینشان؟ فرق نمی است. در ابدا یعنی میگو که مثلا سعجته هیدو ابدا به یکان لای نفی به یکان ما یکان چیز نفی ندر آمده. خب یا که لأکتوبو ابدا در اینجا نفی استفاده میکنیم. خب انا فرقشون بین حیبت و ثالثو و سیم چی هست میگه اجل بی سکون لامی یعنی که لام سکون دارد اجل ساکین است و هو حرف لتصدیق الخبری و هو حرف هست میگه برای تصدیق کردن خبر یک از یک خبر نیست که تصدیق میکنی یو قالو جاءنی زیدون او ما جاءنی زیدون یعنی که با نفی به نفی فرق ندارد فتقولو پس میگه که اجل یعنی که ای صدقت خب یعنی که بله یعنی که تصدیقش میکنی و همچون چی میگن حرفی جوابش میگن میگه مبنی سکون لمحل له من الاعراب خب الرابع چهارمش چی است میگه بله و هو حرف لایجاب المنفی و همچون چهارمون هم حرف است حرفی جواب است میگه که حرف لایجاب ای لاثبات خب برای اثبات کردن منفی است مجردا کان نفی مجردن یعنی که خالی ای استفهام باشد یعنی هم به استفهام میاد هم به استفهام میاد نحو مثال میزنه زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا یعنی گمان کردن کافرا که یعنی روزی رستاخیز نمیشود و حشر نمیشون قل بلا و ربی لتبعثن قل یعنی بگو که بله با پروردگارت قسم هر آینه که حشر میشون کلمه بلا درجه اثبات کرد چرا همون چیزهایی که کفار نفی کردن یکی روزی بعثه روزی رستاخیز نفی کرده بودن به همی بلا اثبات شد و باطل ساخت نفی آنها را خب مثال دیگه میاره او مقرونن بالاستفهام یعنی که مقرونن همین نفی یا اینکه نفی مقرون با استفهام است در بالا استفهام نداشت در بالا گفته مجرد است این نفی اما در این مثال روز میزنه که نفی قدش با استفهام دارد نحوه مثالی الستو تجلیسه چه نفی است اما در اینجا بینه از پیش با همزه دارد همزه استفهام دارد خب همزه استفهام میشه همزه تقریری است بعضی حالت قطعی بلا یعنی که تقریری استفاده می شود توبیخی استفاده برده می شود الستو بربکم قالو بله یعنی که تصدیق کردن ای بله انت ربونه بله پروردگاری ما هستی در توبیخی مثلا میگه که الم یعتیکم نذیر در اینجا چی هست ای همزه همزه توبیخی هست ای توبیخ یعنی سرزنش کردن یعنی سرزنش است که آیا نیومد برای شما بیم دهنده ای خب در جواب همزه استفهام یا استفهام منفی جواب بلا می شود اگر که تصدیق کردنی باشی اگر رد کردنی باشی نعم میگوی الستو بربکم قالو بله آیا پروردگار شما نیستم گفتن که بله یعنی که بله پروردگار ما هستی اگر که نعم چه ای عبدالله ابن عباس روایت است که اگر که در همین جا در جواب بلا نعم بگن به تحقیق که از دین خارج می شوند خب صفحه دیگه میگذاریم النوع الثانی نوع دویم ما جاء على وجهین اونی که آمده است در دو وجه یعنی که در دو استعمال درباره ایده میگه یعنی که دو نوع استعمال دارد ما همچون ظرفیه استفاده میبریم شه و همچون حرفی مفاجعه استفاده میکنیم شه خب میگه که و هو ایده فتارتن یقالو فیها پس گاه ها گفته می شود درو تراتن همچون معنای چی میاد مرتن بعد مره یعنی که پی در پی خب گفته می شود درو ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه هو ظرف معلوم است که ظرف است مستقبل معلوم است که برای مستقبل استفاده برده می شود یعنی که برای ماضی نیست خافض لشرطه یعنی که ما گفتیم ظرف خودش مضاف می شود و جمله ای که ما بعد ظرف می آید فی محل جر مضاف الیه می شود خافض امور میگن بعضی از عالم خافض میگن بعضی از عالم جر میگن یعنی خفض جر. خلاصه که خافضون لشرطهی یعنی که بعدی همین ایزا جمله که میایه فی محل جر مضاف الیهی است. منصوبون به جوابهی، همین ظرف ما گفتیم خودش ایزا چه ظرف است و منصوب است. همین را چی منصوب کرد؟ عاملش چی است؟ میگه که منصوبون به جوابهی، همین جوابش ایرا منصوب کرد. عاملی همین ایزا جواب شرط است و ایزا خودش متعلق کرده می شود به جواب شرط. قصد ای منصوبون به جوابهی همی است. دوامش در ابن حشام وصف میکنه همی کلامه، یعنی که چند نوع اعراب داره. یک نوش همی است، دوامش همی که و هذا انفع و ارشق و اوجز من قول المعربین، و این میگه بسیار نفرساننده است. خب یک تا یک تا بگیم. انفعو یعنی که نفعش زیاد است، فایدهش زیاد است. و ارشقو، ارشقو یعنی به معنایی که احسن فی سمع، یعنی چیزی که در گوش خوب میرسه، گوش رس است. و اوجزو، اوجز یعنی که کم، اقل عباره. من قول المعربین، از قول معربین کسایی که اعراب میکنن. چی بد اعرابی اونا؟ ظرف لما یستقبل من الزمان فیه معنى شرط غالبا. بعضی ها این گونه اعراب میکنن، بعضی ها این گونه اعراب میکنن. اما ابن هشام گفت که ای در بالا که اومد گفت ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، اعرابش نمی است. انا وقتی ایزو را که اعراب کردیم انا تری اعرابش میکنیم. میگه ای عباره خوبتر است، فایده نکتر است و بهتر است، گوشرس است و عبارش کمتر است. و یعنی که شامل میکنه تمام قاعده هایی که در ایزا داخل میشد. خب در اینجا بعضی چیزها را نگفته است، یعنی که ظرف از گفت لما یستقبلو، عباره دیمی که بعضی از علمای اعراب گفتن، علمای نحو گفتن چی است؟ یعنی ظرفش را گفت، مستقبلش را گفت، خافضون لشرطهش را نگفت در این دیمگیش. قولی که اگر این گونه اعراب کنیم یعنی خافضون لی شرطهی نمیشه در اعراب دیومان، چون که گفتیم که ظرف است باید مبعدش مضاف الیه شود. خب فیه معنا شرط غالبا، یعنی که غالبا معنای شرط دارد. غالبا یعنی که فوق کثیر میسته، یعنی که قریب که 100% میگیم، کثیر یعنی زیاد استعمال، اما غالب کشه یعنی قریب که 100% میشه. خب همچون معنای شرط میگه گفت ایده میتونه معنای شرط بیاید، میتونه معنای شرط نیاید، یعنی که نه همه وقت چی هستی شرطی هستی، بعضی حالتی هست که شرطی نمی باشد. خب اکنون ذکر میکنه که همین ایده آیا در جمله فعلی میدرویه یا اینکه در جمله اسمی میدرویه. میگه که و تختص ایده هذه بالجمله الفعلیه، و اذا خاص می باشد برای جمله های فعلی، یعنی که در جمله فعلی می دارد، در جمله اسمی نمی دارد. اگر که در جمله اسمی دور آمد یا یعنی که در اسم و بعدش اگر اسم باشد، یعنی که در وجه مقدر فعل است. ای قول بصری است و قول راجح همی است. برای چی راجح است؟ به خاطری که شرط خاص فعل است، شرط در اسم نمی شود. ما ادات شرط در فعل استفاده می بریم، نه اینکه در اسم. خب اما قول کوفه و قول اخفاش است که فرق ندارد، در اسم میدراید، در فعل میدراید. نحو با مثال میگه فاذا انشقت السماء، فاد ایجا فای استنافی است. اذا ظرف زمان است. خب ظرف زمان شرطی مبنی علی سکون فی محل نصب میگه و هو مضاف. انشقت فعل ماضی است، فعل ماضی. خب فعل شرط می شود مبنی علی الفتح و تاش حرف تانیث است. جواب شرط محذوف است. خب السماع دجه فاعل می شود، فاعل مرفوع مترفی الدم الظاهره. و جمله فی محل جر مضاف الیه می شود، چون که در اول گفته بودیم که اذا مضاف است و خافضون لشرطه، انمو خافضون لشرطه جنمی است که جمله فی محل جر مضاف الیه. خب انا که مثال دیگه میزنه که بعد ایده اسم آمده گست میگه و اما نحو ایده سماء شقت. در ایجا ایده سماء شقت میگه فمحمول على اضمار الفعلی. در ایجا یعنی که فعلش پنهان است. اگر رو زیر اعراب کنیم ایده در ایجا خیلی مثل هم بجه میشه، از ظرف و زمان میگیم شرطیون مبنی علی سکون فی محل نصب و هو مضاف. خب السماء در ایجا فاعل است، فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، و فعلش چی است؟ محذوف، یفسره فعل مذکور، یعنی فعلی که بعدش اومده ای همی تفسیرش میکنه، همی انشقت که بعدی سما اومده ای، همی فعلی که در اینجا محذوف از پیش از سما، سما را فاعل گرفتیم. فاعل چی؟ فاعل فعلی محذوف. انمو فاعل فعلی محذوف چی است؟ اذا انشقت السماء شقت، فهمو؟ اذا انشقت السماء انشقت. خب در اینجا بعد چی میشود؟ جمله فی محل جر مضاف الیه میشود. جمله چون که ما در جا فعل مقدر گرفتیم و فاعلش وجود داره، فعل فاعل، جمله فعلی فی محل جر مضاف الیه برای اذا چون که مضاف است. الان این شقت که بعدی اومد، این شقت در جا فعل است و فاعلش تخیتوش تنیس، فاعلش مساعد تقدیرش هیه می شود و جمله تفسیریه لا محل لحم الاعراب، چون که جمله او را تفسیر کرده است. در بالا گفتیم که چی است؟ فعلش محذوفه، یفسیره فعل المذکور بعده، انمی فعل مذکور بعده و انمو است. اما چطور که گفتیم قولی کوفگیا و اخفش چی است؟ مگه مبتدا است؟ از سماع مبتدا این شقه جمله فعلی خبر همه خیر اعراب میکنن. اما قولی بصره چی است؟ چگونه که از اعراب کردیم؟ چون که گفتن که در جمله اسم نداره، خاصی چی هستای؟ فعل هستای، چون که شرط خاصی فعل نمیشه، نه خاصی اسم. خب برای چی خیلی اعراب کرد؟ از با یعنی که قیاسش میکند با آیت که میاره مثلو و این امرأتون خافت، همینجا این شرطیه هستای، این شرطیه و اوش خیلی استئنافی هستای و اینش حرف شرطیه هستای. شرط و جزم مبنی بر سکون میگیم. خب سکونش مقدره میشه به خاطر انتقای ساکنین و امراه در اینجا فاعل است، فاعل مرفوع به طرف عدم الظاهره و فعل محذوف تقدیر خافت، یعنی امراه را فاعل گرفتیم، فعل کو؟ فعل محذوف است، خافت تقدیرش میشود و این خافت امراتون خافت. و این خافت که دویم آمده است، این فعل است، فعل ماضی مگه مبنی علی فعل، تاش حرف تانیث است و فاعلش مستتر، تقدیرش هیه و جمله تفسیری لا محل من اعراب، چگونه که در بلوز اعراب کردیم، یعنی که همیره به همی قیاس کرد. خب درجه یعنی که خاص نکرد که در فعل ماضی میدونه یا که در فعل مضاری، در هر دوش میدروید، زیادتر در مضاری میدروید اما در فعل ماضی هم هست. ترجمه یکی وقت تستعمل للماضي و گاه استفاده برده می شود در فعل ماضی نحو و مثالی آیت ذکر میکنه و اذا رأوا تجارة او لحوا انفضوا الیها. در همین جا اذا چی است؟ واوش خای واو استنافی است، مثل بالا و اذا ظرف زمان است، شرطی مبنی على السکون فی محل نصب و هو مضاف و رأوا فعل ماضی است. رأوا فعل ماضی میگیم، فعل شرط مبنی علی الضم مقدر علی الالف المحذوفه و به خاطر چی؟ به خاطر اتصال به واو جماعت. خب بعد واو جماعت خودش میشه ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل و جمله فی محل جر مضاف الیه میشه برای اذا. خب تجارتا خیلی مفعول به است اینجا و اوش حرف عطف می شود، لحوانی که بعد آمده است انمی چه از اسم معطوف میگیم. خب منصوب علامه فتحه ظاهره، این فضو انمی جواب شرط می شود، جواب شرط. خب فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصال به واو جماعه، خی واو جماعه خرج ضمیر متصل مبنی سکون فی محل رفع فاعل. و همچون اذا اسم میاید، همیشه هم اسم است، یعنی که شرطی است، یعنی معنای شرط دارد، اما اسم باز میاید یعنی که معنای شرط ندارد. هنگامی که به معنای حینه بیاید، هنگامی که به معنای حینه بیاید، در این حالت چی است؟ شرطی نمی باشد. مثلا میگیم که من شر حسد اذا حسد، در همینجا اذا چی است؟ شرطی نمی باشد، ظرف هست ولی مضاف هست، مبعدش یعنی حسد چی می شود؟ جمله فی محل مضاف الیه می شود، اما چی است؟ معنای شرط نمی تید ایجا، یعنی که در اول کلام بیا معنای شرط می تید و بعدش فعل بیاید چی موضوع چی مضاف به معنای شرط می تید، اما اگر که در جمله اسمی در آمد چی است؟ حرف می شود. از انشاءالله که نوبتی همی است ذکر میکنه که در کجا ما حرفش می گیریم ایداره. خب و با معنای حینه که آمد چی است؟ اسم است، معنای حینه که آمد معنای شرط نمیتید. دامش هم یکی و تارتن یقال فیها واو عطف است با بولو با جمله یکم مراکی گفته بود که فتارتن یقال فیها با همجا عطف می شود که و همچون گاهی گفته می شود برای او که حرف و مفاجعه یعنی حرف ما در بولو اسم گفته بود نمی شود. خب باز همچون به معنای حرف هم می آید چون که در اول گفت که مواجه علا وجهینی وجهینی که همچون اسم آمد و همچون حرف می آید. خب چه خیلی حرف است؟ حرف مفاجعه. کی حرف مفاجعه می شود؟ و تختص بالجمله اسمیتی و خاص می باشد در جمله اسمی. ما گفتیم که اگر در جمله فعلی که درآمد البته شرط است، شرط در جمله فعلی می دراید، اما در جمله اسمی که درآمد پس حرف است نه اینکه اسم. خب در این صفحه مثالش می زنم که و نزع یده فاذا هی بيضاء للناظرین. خب در همینجا ایده ایده فجائی هست و این حرف است، میگیم که حرف فجائی مبنی علی السکون در محل له من الاعرابی و هیا مبتدا است بیضا و در اینجا چی است؟ خبر است. خب در دانش میگه که و هل هیا حرف او ظرف مکان او زمان اقوال. خب پرسیده است که میگه آیا این حرف است یا اینکه ظرف مکان است ظرف زمان است؟ در یکم حرف آورد و هل هیا حرف، چون که قول راجح چی است؟ این حرف است. در مغنی را حرف میاره، اینکه که بعضی اقوال دیگر ذکر میکنه اما راجح چی است؟ حرف می باشد. او ظرفون یعنی که قصد چی است یا که اسم است، ظرف مکان یا که ظرف زمان است. و قد اجتمع فی قوله تعالی و میگه با تقدیر جمع شده است در قول الله سبحانه و تعالی. خب آیت را ذکر میکنه ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون. خب در همینجا ایده که یکم است، ایده شرطه غیر جزیمه است. خب و هو مضاف میگه و دعاکم چی هستی؟ فعل و فعلش مستطیر فی محل جمله فعلی فی محلی انا جر مضاف الیهی می شود. دعوتا خیلی نوعی بنی مفعول مطلق می شود و من الارضی دیجا متعلق می شود با دعاکم. ایده ای که دیجا آمد ای ایده ای فجائیه می شود، مبنی سکون حرف است لا محل می شود و همچون قایم مقام فا است فی جواب شرط، چون که ایده که یکم بود شرط بود که دعاکم فعل شرط بود، جواب شرط چی می شود؟ جواب داشته باشن همین فا ایده قایم مقام فای جواب شرط است. انتو مبتدا می شود، تخرجون خبر، یعنی جمله فعلی فی محل خبر. خلاصه که اگر در جمله اسمی در آمد چی است؟ ایده فجائی است، حرف است و لا محل است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.